Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przewrócono ruch na obwodnicy Bochni w Małopolsce. Zabezpieczono już ślady po tragicznym wypadku o poranku. Tej nocy, mając dużo szczęścia, można zobaczyć na niebie rój Perseidów. Do obserwacji nie będzie potrzebny teleskop. Za oceanem historyczny wyrok. Ogrodnik, który zachorował na raka przez specyfik jednej z firm, dostanie prawie 300 milionów dolarów odszkodowania. Znowu można przejechać obwodnicą Bochni w Małopolsce po porannym tragicznym wypadku. Osobówka zderzyła się tam z tirem. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Nie wiadomo dlaczego kierowca osobówki, który jechał w stronę Krakowa, zjechał na przeciwny pas wprost pod nadjeżdżającego tira. Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć zderzenia, wjechał w ekrany akustyczne i ogrodzenie. Tak opisywał to jeden ze świadków. Za 10:07 usłyszeliśmy ogromny huk. Spojrzeliśmy przez okno, zobaczyliśmy samochód, z którego się dymiło, że jest prawie u nas na podwórku. Od razu zadzwoniłem po karetkę, rozmawiałem z dyspozytorem, poszedłem na drogę główną, dochodziłem do drugiego samochodu, który jest rozbity tak 50 metrów dalej. Widok tego samochodu chyba straszny. No to nie był samochód, to była sterta blach pogiętych, nawet kół nie było widać. Przyczynę wypadku ustala prokuratura. Na miejscu zabezpieczono ślady. Rój Perseidów będzie można dzisiaj w nocy zobaczyć na niebie. NASA uważa, że w tym roku będzie ich dwa razy więcej niż w ubiegłych latach. Perseidy należą do najbardziej znanych meteorów, których więcej jest od połowy lipca do końca sierpnia. Dzisiaj przy dużym szczęściu w ciągu godziny możemy zaobserwować nawet do 200 spadających gwiazd. Do obserwacji nie potrzeba żadnych przyrządów optycznych. Robert Szaj, szef Fundacji Kopernikus, opowiada, jak tworzą się Perseidy. Ziemia na swojej orbicie przecina orbitę komety Swift-Tuttle i jak zbliża się taka kometa do Słońca, to lód paruje, a te ziarenka materii pozostają na tej orbicie i wtedy, kiedy Ziemia przecina tą orbitę, te drobinki materii wpadają do naszej atmosfery z prędkością w przypadku akurat Perseidów około 60 km na sekundę. I przelatując przez atmosferę, podgrzewają tą atmosferę do świecenia i dzięki temu widzimy te piękne, poetyckie zjawiska. A Perseidy będzie można też zobaczyć w nocy z niedzieli na poniedziałek. Za oceanem zapadł historyczny wyrok. Sąd w amerykańskiej Kalifornii przyznał 46-latkowi choremu na raka 289 milionów dolarów odszkodowania. Te pieniądze ma zapłacić koncern Monsanto, który produkuje środki chwastobójcze. Mężczyzna był ogrodnikiem, mówił, że często stosował środki Ronda Pro i Ranger Pro tej firmy. Te substancje zawierają glifosat, który może wywoływać raka. Na opakowaniu nie było jednak odpowiedniego ostrzeżenia. Media podkreślają, że teraz koncern Monsanto czekają setki podobnych procesów. Zachodnie dzienniki zauważają natomiast, że to historyczny wyrok, który może wpłynąć na przyszłość światowego rolnictwa. Jest zgoda greckiego rządu na burzenie budowli w pobliżu lasów i nabrzeży. Wydano w tej sprawie specjalny dekret i ma on związek z ostatnimi pożarami. Grecki premier zapowiedział rozbiórkę ponad 3000 obiektów. Aleksis Tsipras podkreślił, że nielegalne budowle stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Chodzi o obiekty stawiane w strefie nadbrzeżnej, obszarach leśnych, a także w obrębie koryt rzek i strumieni. To tego typu zabudowania, zdaniem gabinetu Aleksisa Tsiprasa, miały wpływ na rozmiar lipcowej tragedii w Attyce, bo blokowały dostęp do morza ludziom uciekającym przed ogniem. Wielu ekspertów i opozycja oskarża jednak rząd Aleksisa Tsiprasa, że w ten sposób próbuje przykryć i usprawiedliwić błędne działania podczas akcji gaśniczej i ratunkowej. Wskazują oni głównie na brak komunikacji, koordynacji działań i nakazu ewakuacji miasteczka Mati, co mogłoby ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych. Tymczasem tragiczny bilans wzrósł do 94 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Piłkarze Pogoni i Krakowi wciąż nie potrafią wygrać w tym sezonie. Drużyna ze Szczecina zremisowała przed własną publicznością z Pasami 1-1 w meczu czwartej kolejki Lotto Ekstraklasy. Pierwszego gola strzelił Adam Frączczak, wyrównał były zawodnik Pogoni Kornel Rapa. Za pół godziny zacznie się spotkanie Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze, natomiast za chwilę powinny się rozpocząć zawody o Grand Prix na żużlu. Impreza w szwedzkim mieście Maille miała wystartować o 19, ale plany pokrzyżował deszcz. Przypomnę, że na starcie pojawią się Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Przemysław Pawlicki. Pogoda na szczęście nie płata figla lekkoatletom. W Berlinie, gdzie trwają Mistrzostwa Europy, powinna rozpocząć się sesja popołudniowa. O medale walczą skoczkowie wzwyż. Na stadionie olimpijskim jest Tomasz Gorazdowski. Tak, ten konkurs się rozpoczął. W tej chwili kilku zawodników już skoczyło. Mamy w składzie finalistów Sylwestra Bednarka. Ten stadion był kiedyś dla niego szczęśliwy. W 2009 roku zdobył tutaj brązowy medal w konkursie odbywającym się w deszczu. Dzisiaj deszczu nie ma. Dzisiaj pogoda sprzyja sportowcom, chociaż jest trochę zimno jak na uzyskiwanie super wysokich rezultatów. Pierwszy raz chyba w czasie tych mistrzostw stadion prawie pełny, no ale w końcu mamy weekend. Zaczął się też od 5 minut, trwa już konkurs skoków dal kobiet. Tutaj Polki nie startują. Faworytką tych zawodów jest Brytyjka Lorraine Ugen, która jako jedyna w stawce skoczyła w tym roku ponad 7 metrów. No ale czekamy na start na 800 metrów z udziałem 3 Polaków, potem na sztafetę 4x400 metrów mężczyzn i kobiet, a wcześniej na biegi indywidualne kobiet na dystansie 400 metrów. Medale się dzisiaj posypią. No to ja jeszcze przypominam, 20:12 finał biegu na 400 metrów kobiet, 20:30 finał biegu na 800 metrów mężczyzn, 21:30 finał sztafety 4x400 metrów, a o 23:00 kolejny sport w trójce. Jutro przelotne opady na krańcach północnych, poza tym pochmurno, ale padać nie powinno. Najcieplej będzie na południu w okolicach 27 stopni, w pozostałych regionach od 21 do 22. Do końca dnia dużo chmur i może przelotnie popadać na Podlasiu, a także częściowo na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Mogą pojawić się ulewy. W północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego będzie silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 26 maja odbył się w Częstochowie szczególny koncert poświęcony Halinie Poświatowskiej. Puls. Ptaku, mojego serca nie smuć się. Wiersze poetki zaśpiewali m.in. Monika Brodka, Natalia Sikora, zespół Jarzębina, Eldo i Skubas. Akompaniowała im elita brytyjskiej sceny muzycznej. Zapraszamy na retransmisję w Trójce. Niedziela, godzina 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. A teraz przenosimy się do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Mec. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że jesteście z nami na tym specjalnym wieczorze, podczas którego chcieliśmy pokłonić się panu Tomaszowi Stańce. Szanowni Państwo, dostałem przed chwilą wiadomość tekstową od córki Tomasza Stańki, pani Anny, która powiedziała, że swoje siły miała zaplanowane tylko do wczoraj. Dziś będzie nas słuchać i życzy wspaniałego wieczoru. Pozdrówmy panią Annę. Szanowni Państwo, o tym, że Tomasz Stańko muzycznym kameleonem był, nie trzeba nikogo pewnie przekonywać, dlatego wybraliśmy na dzisiejszy wieczór właśnie ten niezwykły album nagrany przed laty o tytule Kameleon. Tematy z tej płyty, ale nie tylko, pojawią się podczas koncertu, a wystąpią przed Państwem. Antymos Apostolis, Max Mucha, Piotr Wyleżał, Ziód Gralak i Wojciech Waglewski. Bye.

Thank you. Bye. Thank you.